oraz Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęło się czuwanie przy trumnie z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego. W kondukcie żałobnym przeniesiono ją do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Na ostatniej prostej są rozmowy o polskim Fort Trump, porównując do maratonu. Jesteśmy tak na 35. kilometrze. Drzewa idą pod topór, tam gdzie ma biec przekop przez Mierzeję Wiślaną, ruszyły wstępne prace. A rozpoczęło się czuwanie przy trumnie z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego. Do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej byłego premiera odprowadził kondukt żałobny, który przeszedł z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Przed świątynią jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak wyglądał ten przemarsz w hołdzie byłemu premierowi? Uroczysty kondukt żałobny wyruszył tuż po 20 sprzed kancelarii premiera. Trumnę z ciałem Jana Olszewskiego, przykrytą biało-czerwoną flagą, wynieśli z budynku żołnierze. Następnie umieszczono ją na lawecie wojskowej. Na czele konduktu szła orkiestra wojskowa, tuż za nią szwadron kawalerii Wojska Polskiego. W przemarszu szli przedstawiciele władz państwowych, m.in. prezydent i premier, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy. Trasa wiodła przez Trakt Królewski. Trumna jest już wystawiona w sanktuarium. Można przy niej czuwać i modlić się do 6 rano. Jutro zostanie przeniesiona do archikatedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie o 11 zostanie odprawiona msza żałobna w intencji byłego szefa rządu. To była Agnieszka Jasik, a więcej o pożegnaniu byłego premiera na polskieradio24.pl. Rozmowy o Fort Trump są na ostatniej prostej. Mówi o tym szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który jest w Monachium na konferencji o bezpieczeństwie energetycznym. Tam spotkał się z pełniącym obowiązki amerykańskiego sekretarza obrony Patrickiem Shanahanem. Tak mówił po rozmowach. Ja mógłbym powiedzieć, przyrównując do terminologii sportowej, że uczestniczymy w maratonie. Jesteśmy tak gdzieś na 35. kilometrze. Wszystkie trudności już za nami. Niedługo ostatnia prosta. Jestem dobrej myśli. A zostało jeszcze 7 kilometrów. Kolejny pomiar odległości pewnie w marcu. Wtedy specjaliści z Pentagonu mają przedstawić amerykańskiemu kongresowi szczegółową analizę budowy stałej bazy. Nasz kraj zaoferował, że wyłoży pieniądze na niezbędne inwestycje. Teraz w Polsce stacjonuje około 1000 amerykańskich żołnierzy. Sprawa jest godna ubolewania. To już z kolei głos szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza po słowach premiera Izraela wypowiedzianych w Muzeum Polin w Warszawie. Według The Jerusalem Post Benjamin Netanyahu stwierdził, że naród polski współpracował z Niemcami przy Holokauście. To słowa nie do przyjęcia, mówi szef polskiej dyplomacji, który razem z szefem MON-u jest na konferencji w Monachium. Ubolewam, że to miało miejsce, one były bardzo niewłaściwe, bowiem utożsamianie czy też określanie Polaków jako współsprawców Holokaustu jest nie do przyjęcia dla nas. Czekamy na wyjaśnienia premiera Netanyahu w tej sprawie. Polskie MSZ wezwało na rozmowę ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Po spotkaniu ministerstwo podało, że czeka na dalsze wyjaśnienia, bo dotychczasowe informacje są nieczytelne. Po południu kancelaria izraelskiego premiera podała, że Benjamin Netanyahu mówił o Polakach, którzy współpracowali z Niemcami, a nie o całym narodzie czy państwie polskim. Jak czytamy w oświadczeniu, jego wypowiedź została błędnie zrozumiana i zacytowana w prasowych doniesieniach. Ruszyła wycinka drzew pod budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną. Ma on połączyć Bałtyk z Zalewem Wiślanym. Wojciech Stoba śledzi postępy tych prac. W asyście strażaków, policji i agencji ochrony zaczęła się dziś rano wycinka drzew na kilkusetmetrowym pasie Mierzei Wiślanej. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni, występującego jako inwestor, odgrodzili obszar nazywany już terenem budowy. Do lasu wjechały harwestery, które rozpoczęły wycinkę drzew. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu będą prowadzone przez kolejne dni, dlatego nadleśnictwo w Elblągu wprowadziło zakaz wstępu do lasu. To jednak nadal prace przygotowawcze, podkreślają w swoim komunikacie urzędnicy. Główne prace budowlane rozpoczną się po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. A przetarg ma ruszyć w marcu, z kolei inwestycja ma być gotowa do 2022 roku. Koszt to niemal 900 milionów złotych. I na koniec zaglądamy jeszcze na boisko piłkarskiej Bundesligi. Jak na razie 5 bramek w meczu Augsburgu z Bayernem Monachium, a niestety żadnej nie strzelił Robert Lewandowski. 2 dla jego drużyny zdobył Kingsley Coman, a 3 dorzucił David Alaba.

Thank you. Dobry wieczór. Wojtek Mazalewski i audycja Jazz Fajny Jest. Od teraz do godziny 23. Zapraszam serdecznie na porcję jazzowych dźwięków i nie tylko granych, tylko z winyli. Taką zasadę przyjęliśmy, żeby promować kulturę dobrego dźwięku i słuchania muzyki. Realizuje dzisiejszą audycję Ewa Redel, a wydawcą jest jak zwykle Piotr Kordaszewski. Te piękne, uduchowione dźwięki to Shabaka Hutchkins i jego zespół Shabaka and the Ancestors. Płyta wydana w 2016 roku przez wytwórnię Bronzewood. Gorąco polecam cały album, jeżeli tylko się uda. Dziś jeszcze wrócimy do tej płyty, żeby wysłuchać jeszcze jednego utworu z tego albumu. Kilka słów może o liderze tego zespołu. Jest to brytyjsko-barbadyjski saksofonista, klarnecista i lider wielu zespołów. Poza tym, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, jest częścią grupy Sons of Kemet i zespołu Comet is Coming, który to zespół, jak już wcześniej mówiłem, wystąpi na tegorocznym OFF Festiwalu, który gorąco Państwu polecam. Hutchkins grał na saksofonie w takich zespołach jak Sandra Orchestra czy Flying Points i grał z Mulatu Asztatkę. Hutchkins urodził się w Londynie, ale od 6 roku życia wychowywał się w rodzinnym Barbadosie. Tam jako 9-latek podniósł klarnet i ćwiczył do hip-hopowych wersów Nasa, Notoriusa Biga czy Tupaka. To ciekawe, bardzo rekomendacje muzyczne Hutchkinsa, o których można tutaj wspominać. Myślę, że na dziś to wystarczy. Do muzyki tego wspaniałego saksofonisty na pewno będziemy wracać. A dzisiaj kolejnym utworem jest płyta Bon Ivera. Muzyka pełna emocji, naprawdę dająca dużo siły, ale jednocześnie pozwalająca zastanowić się nad sobą, nad życiem, nad wieloma rzeczami, które w danym momencie są wokół nas i w tym momencie mogą się jakoś zbliżyć, mogą mówić do nas, a my możemy zacząć to po prostu rozumieć. Audycja Jazz Fajny Jest, jak już ogłosiłem w zeszłym tygodniu, będzie emitowana do 15 marca, z czego, jak widziałem, Państwo się bardzo ucieszyli, a ja bardzo chciałbym Państwu podziękować za całe to wsparcie, za tak wiele komentarzy na moim Instagramie, na Facebooku itd., itd. Bardzo zresztą zachęcam do komentowania tej audycji, audycji Jazz Fajny Jest, muzyki, jaka tutaj jest puszczana, do dyskusji na ten temat generalnie. Ja, jak obiecywałem, będę oczywiście prezentował za każdym razem playlistę. Ostatnio Państwo prosili o zdjęcia albumów, okładek. Też będę starał się to wszystko zamieszczać na swoich kanałach i na swoich social mediach. A teraz przenosimy się do Brazylii. Hermeto Pascoal i Grupo Vice Versa. Bardzo pięknej, wyciszonej kompozycji. Meto Pascual jest wielką postacią w historii muzyki brazylijskiej, znany głównie z orkiestracji i improwizacji, a także jako producent i współtwórca wielu brazylijskich i międzynarodowych albumów. Co co by można było powiedzieć o nim jeszcze? Pochodzi z południowo-wschodniej Brazylii. Od najmłodszych lat uczył się grać na akordeonie od swojego ojca i ćwiczył całymi dniami, ponieważ będąc albinosem nie był w stanie pracować w polu wraz z resztą rodziny. Pasquala świat poznał i szeroka publiczność międzynarodowa dzięki pojawieniu się na albumie Milesa Davisa Live Evil w 1971 roku. Davis zresztą bardzo pozytywnie wypowiadał się o hermecie Pasqualu. Bardzo gorąco polecam piękny żarowiasto, zielony album hermeta z brodą w okularach, w długich białych włosach, rok 1976 i grupa Vice Versa. Dużo bardzo pięknych dźwięków na tej płycie Państwo znajdą. A my teraz przenosimy się po raz kolejny do Londynu. Tak to już będzie w audycji Jazz Fajny Jest. Tym razem Joe Armond Jones, którego jeszcze w tej audycji z jego solowego albumu nie słuchaliśmy. Posłuchajmy teraz utworu Almost Went Too Far. Joe Armond Jones. Dla wytwórni Bronzewood solowa płyta i wiele, wiele znamienitych gości z londyńskiej sceny, o której już wielokrotnie rozmawialiśmy i do której to londyńskiej sceny będziemy wielokrotnie jeszcze wracać. A teraz sięgnę po album z wytwórni Soul Jazz Records, która też bardzo często gości w naszej audycji, ale to nie będą te dwa albumy, trzy w zasadzie, które udało mi się zakupić ostatnio i to każdy z nich dwupłytowy i będzie z czego jeszcze wybierać do kolejnych audycji, ale to będzie album z 2004 roku, Black Fire, New Spirit, Radical and Revolt Jazz in the USA, rok 1957-82 i właśnie na tym 82 roku się zatrzymamy i posłuchamy Doga Hammonda, z którym to, co bardzo ciekawe, na tym nagraniu pod tytułem Space and Things gra Steve Coleman. We'll be right back. Doc Hammond w utworze Space and Things z towarzyszeniem, jak już mówiłem wcześniej, Steve'a Colemana. Co bardzo interesujące, rok 82, Steve Coleman, saksofon altowy, to twórca oczywiście stylu M-Bass, który fascynował się różnymi nieparzystymi metrami przede wszystkim. No i tak jak słyszeliśmy przed chwileczką, i nowe brzmienia, i nowe rytmy, ale w audycji Jazz Fajny jest, tak to już jest, taką muzykę wybieramy. Nie zawsze będzie to na 4/4 albo 3/4. No i jeszcze słowo o okładce, bo prosili Państwo o to, żebym umieszczał zdjęcia. Tak, będę się starał to robić na swoich social mediach, więc zapraszam gorąco. No i tutaj przy tej okazji warto wspomnieć o płycie Blackfire New Spirit z Soul Jazz Records, że jest pięknie wydana, ma piękne zdjęcia i w środku również opisy albumów, z których wyciągnięte są konkretne traki. Są również zdjęcia coverów tych okładek i tak dalej, i tak dalej. Do tego albumu, tak w ogóle przy okazji, do tej płyty, tu są trzy winyle, został jeszcze wydany album z całą historią tej muzyki i opisami artystów, całych albumów i tak dalej, i tak dalej. To jest już osobna sprawa, ale bardzo, bardzo ciekawe i pouczające przy okazji wydawnictwo. A teraz wracamy do Szabaki, o którym już mówiliśmy, więc teraz po prostu posłuchamy muzyki. Thank you. Wielkiego i wrażliwego ducha ma Szabaka, jak Państwo słyszą. Płyta z 2006 roku nagrana dla Bronzewood, a teraz wiem, że nagrywają już nową od kolegów z tej wytwórni i ponoć jest rewelacyjnie. Przy okazji taka ciekawostka, Ariel Zomonski gra tutaj na kontrabasie. Na wstępie tego utworu pięknie współbrzmiał z Szabaką, bardzo. To fajny pan, zresztą mieliśmy okazję poznać się w klubie Żak w Gdańsku, gdzie odbyło się festiwal Jazz Jantar. No cóż, nasza audycja już dobiega końca. Bardzo dziękuję za uwagę, za wszystkie komentarze. Jesteśmy w taczu, jak to się mówi. A ja już życzę Państwu miłego wieczoru. Audycję dzisiaj zrealizowała Ewa Redel. Wydawcą był Piotr Kordaszewski. Życzymy miłego wieczoru. Niech moc będzie z Wami. Dobranoc. Wojtek Mazalewski. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.